Het NOS-journaal. Minister De Jonge heeft in de Kamer gezegd dat het uitdelen van boosterprikken de komende tijd sneller zal gaan. Deze week vaccineert de GGD naar verwachting 200.000 60-plussers. Volgende week zullen dat er 350.000 zijn. En in de weken daarna steeds 700.000. De minister wil dat nog dit jaar een zo groot mogelijk deel van de 60-plussers en de zorgmedewerkers een boosterprik krijgt. De Tweede Kamer is kritisch over het verloop van de boostercampagne. Die is hier laat gestart en verloopt trager dan in andere landen. Een meerderheid in de Kamer wil dat het demissionaire kabinet eenmalig €1 miljoen beschikbaar stelt voor Tialf. Met dat geld kan het schaatscomplex in Heerenveen in ieder geval dit seizoen open blijven. Schaatsers zijn daardoor verzekerd van een locatie om zich voor volgend jaar voor te bereiden op de Olympische Spelen in Beijing. Verder willen partijen dat er een plan van aanpak komt om de structurele problemen van de schaatshal op te lossen. Artsenorganisatie KNMG heeft zijn standpunt over euthanasie bij dementie aangepast. Eerder adviseerde die niet tot euthanasie over te gaan als er met een patiënt geen communicatie meer mogelijk was. Maar nu mogen artsen ook in complexe situaties euthanasie overwegen, zoals bij wilsonbekwame mensen met vergevorderde dementie. In dat geval moet er wel altijd een schriftelijk euthanasieverzoek zijn van voor de dementie. De aanpassing heeft onder meer te maken met een uitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde vorig jaar dat een arts die het leven had beëindigd van een zwaar demente patiënte niet strafbaar was, ook al was de vrouw niet meer in staat geweest om haar schriftelijke euthanasieverzoek te bevestigen. Het weer. Aan zee nog kans op zware windstoten, maar de wind neemt af. Vannacht buien met kans op natte sneeuw en een graad of 2. Ook de komende dag buien met kans op onweer en hagel en dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Voor iedereen die nog op is, welkom bij Mist Podcast. En vooral een speciaal welkom voor alle mensen in de zorg die nu eventjes zich aan het ontspannen zijn na waarschijnlijk en weer een hele zware dag werken. Uw presentator van vanavond is Milou Brandt. En ja, ik ben Cyril Thuis. Ik ben uw gast voor vanavond. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben inderdaad vannacht uw Miss Podcast. En dat was het sonore stemgeluid. Weer een mooie stem eigenlijk. Oh, dank je. Ja, als ik er zo opeens echt heel bewust naar zit te luisteren, terwijl jij de opening even doet die ik je heb opgedragen te doen. Dan, complimentje om even mee te starten. Ik heb trouwens niet jou opgedragen om een woordje te uiten voor de zorg. Dat deed je natuurlijk helemaal zelf. En dat past ook wel bij je, want je bent maatschappelijk ondernemer. Draagt de maatschappij een warm hart toe, hè? Toch? Ja, nou ja, kijk, ik heb het geluk dat ik alles wat ik in mijn werk doe kan combineren met een betere en een leukere wereld. En dat, in die zin, geef het een naam, maatschappelijk ondernemer, hoe je het noemen wil. Ja, nou, ik vind het altijd lastig als ik mijn gast niet in één zin kan vatten. En bij jou is me dat niet gelukt. Dus ik dacht, zal ik het dan meteen opgeven? Of zal ik gewoon een paar zinnen eraan wijden? Het lukt mij zelf ook nooit. Nee, nou, als mensen mij vragen wat ik doe. Ja, dan, ik zei, weet je, het is mooier als je loodgieter bent of timmerman. Of, nou, het heeft ook wel wat moois om niet te vatten te zijn in één zin, toch? Maar het heeft soms ook met mijn ego te maken. Dat als iemand mij vraagt, wat doe je eigenlijk? Weet je, ik krijg die vraag wel eens ook, ook gewoon van mensen op mijn werk. Die zeggen van, Cyril, wat doe je eigenlijk? Ja, dus ja, dan, dat is lastig. Ben je een kwartier verder? Als ja, behoorlijk. Ik zal even een paar highlights doen. Want straks hebben we nog een audioportret wat beter uiteenzet dan ik het kan waarschijnlijk. Maar je hebt 15 Amsterdam helpen opzetten met Jamie Oliver in 2004. Ja. Dat is een van de dingen die je doet. Je houdt erg van eten. En je bent de zakenman achter Droog. Wat ooit begon als een designlabel. Ik heb er een lamp van. Een hele leuke, zo'n plakker aan de muur. Een plakkertje. Een gloeilamp voor. De sticky lamp. Een sticky lamp. Ja. Maar nu is het ook een kunstgalerij. Zit in de Staalstraat in Amsterdam. Ja. Eigenlijk ben je ook behoorlijk Amsterdams, dat kunnen we wel zeggen. Maar je hebt een hart. Oh, wacht even. Een hart van Feyenoord. Precies. Heb ik en ik kwam tevreden hier naartoe rijden, want we hebben weer 3 puntjes. We hebben weer gewonnen vandaag, dus ja. Vanavond. Ja. Ja. Nou, ik vier het met je. Nou, dank je. Ik ben ook Feyenoorder in Amsterdam. Oeh, heerlijk. Kameraad in 020. Maar denk maar niet dat het een thuiswedstrijd wordt, hoor. Surreal thuis. Oké, goed. Wat gaan we doen? Je hebt mij geluiden gegeven uit jouw leven. Muziek en geluiden. En ik heb jou daarvoor in ruil teruggegeven een podcast om te beluisteren. Die gaan we aan het einde van het uur bespreken samen. En dat is geworden Het Laatste Avondmaal. Mm-hmm. Podcast van Samuel Levy. Zeker. En ik dacht, jij houdt van eten, dus ja. Ik zoek iets in dat straatje uit. Maar okay. Misschien kende je hem al. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem voor het eerst beluisterd heb. En ik ken Samuel heel goed. Mm-hmm. In Amsterdam, iedereen die iets met food doet, die ken je. En ik moest er een beetje aan denken, want net als jij ben ik een grote fan van Teun en Gijs. En de podcast van Teun en Gijs. En de allereerste uitzending van Teun en Gijs ging over jaloezie. Yeah. En dat was heel mooi, want ze waren jaloers op Sander Schimmelpennink. Yeah. Omdat alles wat die gast in zijn hand krijgt, dat gaat goed en is mooi. Zijn podcast is succesvol, et cetera. En zo heb ik een kleine jaloezie voor Samuel Levy. Oh, is het zo? Ja, die is gewoon jong nog, weet je wel. En ik ben eigenlijk al gewoon een oude man. En alles wat die gast doet, is succesvol. En dat doet hij met zo ongelooflijk veel energie. Nou, en ik moet daar toch even iets op aan te merken hebben. Hij heeft nog niet een hele goede vegetarische worst weten te ontwikkelen. Nee, daar zeg je wat. Er is echt ruimte voor verbetering, daar zou zeg, ik zeggen. Daar zeg je wat, dat is waar. Ja. Maar dat, ik denk dat het nog wel even gaat duren voordat hij een vegetarische worst gaat maken. Ja, hij heeft het wel al geprobeerd, zegt hij. Maar ja. Hij zegt ook, ja, ik ga gewoon niet een product afleveren wat eigenlijk niet goed genoeg is. Dus ja, het is nog even wachten, denk ik. Nee, en daar heeft hij ook alweer gelijk in. Maar je bent jaloers op Samen, oké. Ja, zeker. Ja. Ja, en dat heeft ook wel weer een beetje te maken met dat je ook langzaam tot ontdekking komt. Maar daar ga ik me niet aan overgeven. Dat je links en rechts ingehaald wordt door allemaal mensen. Weet je, waar ik toen ik 15 startte, gewoon een hele gevierde jongen was. Maar toen was ik ongeveer net zo oud als Samuel nu is. Mm-hmm. En dan kwamen ze bij mij langs, weet je. Want dan hadden ze iets bedacht. En dan zat ik daar als met al die jonge jochies zat ik daar. En nu... I love him dearly. Laat ik dat voorop stellen. Je gunt het hem ook? Oh, absoluut, zeker. Ja. En ik vind ook dat... ook samen met Joris, Beidendijk. Zij doen gewoon fantastische dingen. Het zijn echte campaigners. Zetten dingen op de kaart. En proberen... Letterlijk. Ja, en proberen dingen, ja, scherp. Proberen dingen ook echt te veranderen. En nou ja, dat is alleen maar te prijzen. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Gaan we dus aan het einde van het uur bespreken. Ja. Eerst hier dan, Cyril Thuis, van jou het beloofde audioportret. Mijn naam is Cyril Thuis en ik ben Amsterdammer. Ik ben ondernemer. En ik wil graag Amsterdam ondernemender maken. Cyril Thuis is hier namelijk al sinds 2004 ondernemer met een opdracht. Eerst opende hij opleidingsrestaurant 15 samen met Jamie Oliver. Later start hij onder meer de multiculturele food hall World of Food in de Bijlmer. En hij richtte de Zuidermarkt op in het chique Amsterdam-Zuid. Met een heel eigen kijk op kansen, rijkdom en talenten weet hij telkens weer bijzondere projecten te starten. In deze aflevering spreek ik met Cyril Thuis, cultureel en culinair ondernemer, initiatiefnemer en aanjager van diverse grote projecten hier in Amsterdam, zoals in Amsterdam-Oost. Ooit in 2004 was dat, geloof ik, restaurant 15. In Zuidoost de World of Food. In Amsterdam-Zuid de Zuidermarkt. En in het centrum is hij werkzaam als managing partner van winkel, galerie en restaurant Droog in de Saalstraat. Welkom bij het Naadje van de Thuis podcast. Ik ben Nadia Zerouali, culinair ondernemer, kookboekenschrijfster en wellicht ken je me van binnenste buiten. En ik ben Cyril Thuis, ik ben sociaal ondernemer en wannabe talkshow host. Wekelijks gaan wij in gesprek over het leven, ruzieën over politiek en maken het weer goed met een lekker recept. Success has been so easy for you, but don't Ja, je zou bijna vergeten dat het avondlockdown is. Met dit nummer ben je, ja. Ja, ik heb gewoon zin om te dansen weer. Ik voel me weer een jochie van 18. Want zo oud was ik toen dit een hit was. Mm-hmm. En Human League, ja, dat vind ik zo ontzettend goed. Giorgio Moroder is een beetje de man die achter dit soort muziek... en die heeft Donna Summer geproduceerd en dat soort dingen. En dat soort nummers. En daar was ik nog... Ik denk 2 jaar geleden of zo, was hij in Paradiso. En dat is een oude man. Mm-hmm. En die speelt dan dit soort elektronische muziek. En dat vind ik heerlijk, heerlijk. Maar kan je goed dansen? Want je bleef wel stokstijf stilstaan. Kan ik goed dansen? Voor een Surinamer dans ik echt heel erg slecht. Maar voor een Nederlander dans ik ontzettend goed. Kijk. Ja, ja. Oh, dat komt dan weer goed uit, ja. Dat je hier bent. Want ja, je bent deels Surinaams. Je bent daar geboren. Ik ben geboren, ja. Komen we straks nog op terug. Ik wil eerst nog eventjes terug naar wat we hier allemaal hoorden. Dus We Make the City, Pakhuis de Zwijgers, 2019. Dat was jouw talkshow daar? Ja, ik had op een gegeven moment bedacht van ik wil een talkshow. En bij Pakhuis de Zwijgers zei ze, nou, dat is hartstikke leuk, kom. En dat heb ik een paar keer gedaan. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Enige is dat je als je bij Pakhuis de Zwijgers iets doet, dan kom je in een soort verkeurslijf hoe het dan moet. Ja, en dat past mij niet, want ik wil het gewoon helemaal zelf doen. Mm. En hoe ik het wil. En toen ben ik op een gegeven moment naar Boekhandel Scheltema gegaan. En die hadden op de vierde verdieping hebben ze een keuken. En hebben ze alle kookboeken. En de talkshow ging vooral, het heette Amsterdam Eet Door. En daar was ik de gast. En toen heb ik de eerste keer dat ik het deed, heb ik zelf een alternatieve kookboekenprijs in het leven geroepen. Ja? Omdat ik vind dat... Wat is een alternatieve kookboekenprijs? Ja, je hebt de kookboekenprijs. En ik zit zelf daar in de jury, dat is het Gouden Kookboek. En dat wordt ieder jaar door het CPNB het beste kookboek wordt uitgeroepen. Ja, van een stapel van 65 boeken. Exact. En met Nadia Serouali, mijn podcastpartner in het naadje van de Taus, die is daar de voorzitter van. En, maar ik vind gewoon dat nieuwe Nederlanders te weinig kansen krijgen om boeken te maken. En niet alleen kookboeken, ook gewoon bij uitgevers terecht te komen. En dat heeft alles te maken met het feit dat de uitgeefwereld natuurlijk voornamelijk wit is. En mensen vooral witte mensen kennen. En in de kookboekenwereld is dat eigenlijk niet anders. Je moet ergens komen uit de L.A., de Delicious, noem maar op. Als je daar redacteur bent geweest, dan ken je iedereen. Dan ken je de hele wereld die boeken uitgeeft. En dan stroom je door. En het is voor, zeg maar, nieuwe Nederlanders. Hè, en voor heel veel nieuwe, bijzondere keukens die straks niet meer bestaan. Ja, vond ik van, dat moet een kans blijven krijgen. Ja. En toen heb ik het multiculinaire kookboek van het jaar heb ik toen uitgeroepen. En dat is, ja, dat was ontzettend leuk. Had ik Hiske Versprillen, die was juryvoorzitter. En hij was ontzettend lollig om te doen. Ja. En we hoorden de Food Inspiration podcast, waar Sint te gast, 2021. Ja. Amsterdam FM, 2021. En dan tot slot het Naadje van de Taus. Dat is de podcast die je maakt. Ja. Nadia, Naadje en Taus, dat is jouw achternaam. Exact. Over witte werelden gesproken. Ik denk dat de podcastwereld ook nog wel wat kleur kan gebruiken. Jeetje mineetje. Nou ja, dat is ook onze subtitel. Ja? Voor net dat beetje kleur in het sneeuwwitte podcastlandschap. Wat ik wel leuk vind, ik hoorde in de eerste aflevering, daar hebben jullie het over, ja, wat willen we nou eigenlijk met de podcast? Nou, dan is het eerste woord wat opkomt, dat is verbinding. Ja. En maar het eerste volgende, wat er dan gebeurt, is dat Nadia Serouali, die noemt Geert Wilders een lul. En dat is het helemaal. Nou, daar gaan we. Nadia heeft natuurlijk een speciale band met Geert Wilders. Omdat ze hem heeft uitgenodigd om een bordje couscous te komen eten tijdens een RTL-uitzending. Ja, waar alle burgers, of nou ja, veel Nederlandse burgers waren uitgenodigd om de politici aan te spreken. Exact, die avond. En daarom, ja, ik vind hem geen lul, maar ik ken die man ook helemaal niet. Ja, alleen maar van televisie. Dus ik vond dat gewoon grappig, met verbinding en dan... Van mij mag het allemaal, hoor, natuurlijk. Wie ben ik om daarover te oordelen? Oh, goed. Zullen we maar gewoon eens gaan beginnen met al die geluiden? Ja. Ja. Mis Podcast met Milou Brandt. En mijn gast is Sariel Taus. Lekker. natabada, yusa kamusu fu abispang. De yelontu natabadang, yusa kamusu fu tarispang. Wanche luku de wenche boutu, asani jesi wan boutu. Evi luku de wenche boutu, asani jesi wabisi koutu. Punta o, punta wani chirmi. Punta o. Ik wil mij niet wegdraaien. Zo blij kijk jij hiervan. Oh, dit is zo lekker. Dit is Lieve Hugo. Ja. En, Lieve Hugo. Ja, mooie naam, hè? Ja, want de titel van het liedje heet Punta Punta. Punta Boy. Ja, Punta Punta, ja. Het is eigenlijk een heel vies liedje. Ik bedoel, maar Surinamers, ja, dat is toch wel grappig. Die zijn aan de ene kant een beetje preuts. Ja. En, maar als zo'n liedje wordt gezongen, dan moet iedereen er natuurlijk best wel om lachen. Want ik versta het niet. Nee, je verstaat het niet. Nou, het gaat eigenlijk over... kan ik dat hier op radio gewoon vertellen? Ja, het gaat over iemand, een man, die naar de dijen van vrouwen kijkt. Ja, nou, dat kan je wel vertellen. Toch? Ja, maar het is wat explicieter dan dat, zeg ja, maar. Ja, okay. ja. Maar het swingt, dit is gewoon, voor mij gewoon bijna het Surinaamse volkslied. Heerlijk, ja. Luister je dit nog vaak? Want jij was 4, hè, toen jij verhuisde vanuit Paramaribo naar Nederland. Ik wil het nog wel eens opzetten. En ook in je jeugd speelde het een rol? Ja, zeker. Er werd muziek gedraaid uit Suriname. Mijn oom, wij hadden een soort doorvoerhuis in Den Haag. En iedereen die naar Nederland kwam, die kwam bij ons logeren. Ja. Maar er kwam een neef van mijn vader bij ons logeren. En die had zo'n spoelenrecorder, zo'n ouderwetse bandrecorder. Mm-hmm. En die had daar allemaal liedjes op staan. Maar dat was een mix van, Bollywood muziek. Dit soort Creoolse muziek. Maar er zat ook Patricia Pai bij. De jonge Patricia Pai. En Wim Sonneveld. Langs het tuinpad van mijn vader. Hier, Ja. Heel even. Ja. Thuis heb ik nog een aanzicht. Thuis. Waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Ja. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Ja. Dit dorp, ik weet nog... Ja, we weten wel hoe het verder gaat. Ja, zeker. Maar prachtig, maar het is ook... Dit brengt mij dus echt weer terug naar Den Haag. Ongeveer 1968, 69. Ja. En daar stond die spoelenrecorder met al dit soort muziek op. Ja. Dit soort, er stond dus een janboel van muziek. En daar ben ik ook mee opgegroeid. Want wij bij ons thuis Kawali muziek gedraaid. Dat is zeg maar meer het islamitische wereldlijke liederen eigenlijk is een beetje zo. Maar er werd Bollywood muziek gedraaid. Maar mijn vader kocht ook gewoon iedere maand de nieuwste alle 13 goed. Ja, je kijkt een beetje verschrikt. Alle 13 goed. Ja, dat waren verzamelalbums, LP's. Ja. En er stonden dan gewoon alle hits op, alle 13 goed. En dan hadden we allemaal. Ja, een soort hitzone van een letter. Ja, nou weet ik niet waar jij het over hebt. Ja, maar... precies. Oké, nou goed. Dan hebben we weer alle luisteraars bediend, als het goed is. Precies. Snappen ze waar het over hebben. Ja. Waarom verhuisden jullie naar Nederland? Mijn vader werkte voor een accountantskantoor. En die kon hier carrière maken. Die kon in Nederland beginnen. Hij had daar een Nederlandse baas. En die zei van, goh, misschien moet je naar Nederland gaan. En mijn vader was, ik denk 23 of zo, toen hij die beslissing nam. Ja, ja. En ik was net geboren. Mijn moeder was 20 of zo toen ik kwam. Nog niet eens. En toen is mijn vader naar Nederland gegaan. En die heeft eerst hier een paar maanden een soort kwartier gemaakt. En toen daarna zijn wij hier naartoe gekomen. Maar hoe is het om op te groeien in een land terwijl je... Want ja, je was heel jong toen je ging. Dus ik weet niet of je daar nog veel van weet. Maar je weet denk ik wel dat je niet geboren bent in Nederland. Hoe is het om op te groeien in een land waar... terwijl je roots hebt in een ander land, waar je, wat je dan niet de hele tijd ziet? Ben je daar nieuwsgierig naar? Nee, ja, dat is wel heel grappig. Hè? Wij zijn net verhuisd en onze zoon die... Nu net. En onze zoon van 19, die kan zich van het huis hiervoor... kan die zich eigenlijk niets meer herinneren. Weet je? Weinig. Mm-hmm. En van de afgelopen 6 jaar weet hij alles nog precies. Hij is 19. Ja. En ik weet eigenlijk niet beter. Ik weet van de tijd van Suriname weet ik niks. Maar ik weet wel dat wij tegen allerlei gebruiken aanliepen die we helemaal niet kenden. Dus dan werd de carnaval gevierd en dan was iedereen verkleed. Behalve ik, omdat mijn ouders niet wisten wat daar de mores over waren. Mm-hmm. En een heel grappig verhaal is dat mijn zusje werd geboren in 1970. En mijn vader had gehoord van, god, dan moet je beschuit met muisjes trakteren. En toen had hij gebeld. Ik zie nog dat ik met mijn vader in de telefooncel sta. En mijn vader belt naar school. Van, goh, ja, ik begrijp dat ik moet trakteren. Hoeveel kinderen zitten er op school? Nou, had die man gezegd, 240. En dan had mijn vader 240 beschuit met muisjes gemaakt. Voor de hele school. Dus dat was niet de klas, maar dat was de hele school. Yeah, en ik kan me dan, weet je, dat zijn een beetje de dingen die ik mij kan herinneren. Dat je eigenlijk nieuw bent in een land. En dat je allerlei gebruiken en dat je die niet kent. Maar ja, voor de rest, joh, weet je, ik ben als je 4 bent en je komt hier in Nederland. En we woonden in Den Haag, kwamen heel snel in Maassluis te wonen. Ja, er waren op dat moment ook niet heel veel Surinaamse gezinnen, echt maar enkele. Dus ja, al heel snel is je vriendenkring, dat zijn gewoon vooral Nederlanders. Ja. En dan vernederlands je. En dan vernederlands je. Heb je daar spijt van? Wat kan je eraan doen? Nee, spijt heb ik er niet van. Ik merk gewoon wel dat ik... Ik ben gaan studeren. En dan loop je in zo'n... In Groningen heb ik gestudeerd. Ik ben lid geworden van een studentenvereniging. Loop je mee, kom je in een jaarclub. Zijn allemaal witte jongens. De beruchte studentenvereniging, inderdaad. En ook op die studentenvereniging ben je gewoon een vreemde eend in de bijt. Want mensen... Ja? Ja, voelde je dat zo? Ik heb me toch heel erg aangepast aan mijn omgeving altijd. En ik merk pas nu ik ouder word, maar dan gaan we gelijk weer heel erg de diepte in. Maar ik merk gewoon dat ik nu ik ouder word... We zijn al 23 minuten op weg, hoor. Zou het tijd worden dat we de diepte in gaan? Oh, nee, nou, dat is prima. Nou, ja. Dan gaan we nu de diepte in. Dat is ook een van de redenen waarom ik zo'n podcast wil maken. Omdat ik nu merk dat ik gewoon ook mijn verhaal en mijn gevoel over hoe het is... Toch als Surinaamse man in Nederland. En ik heb ongelooflijk veel geluk gehad... Ik kom niet uit een probleemwijk of wat dan ook. En er is mij nooit iets tekort gekomen in mijn leven. Maar ik stoor me eraan als ik vrienden hoor fulmineren over Sylvana Simons. Ik merk gewoon dat ik dat niet meer trek, omdat het vaak zo ongefundeerd is. Dus mm-hmm. ik merk waarom, gewoon... Maar waarom zo specifiek dat je zou steken van Sylvana? Het gaat me in het algemeen over dingen. Maar Sylvana is gewoon een soort van, iemand die gewoon een mening heeft. Ja. En een zwarte vrouw die gewoon vertelt waar het op staat. En hoe zij erin zit. Ja. En het is gewoon ontzettend belangrijk dat je dat soort mensen nodig hebt. Ik heb nooit die rol gekozen of gehad. En dat past ook gewoon minder bij mij. En dat komt ook omdat ik er gewoon ook, laat ik het zo zeggen, minder last van heb gehad in de afgelopen 50 jaar of 57 jaar. Ja. Maar ik merk gewoon dat ik me eraan erger. Als ik mensen hoor praten over bepaalde onderwerpen of over, weet ik veel, over Zwarte Piet in de discussie. Iets waar ik eigenlijk al heel lang had ik zoiets van, schaf af, zeg, weet je wel. Ja. Ja. En dat ik als ik op onbegrip stuit bij mensen, dat ik daar nu wel wat van zeg. Ja. En waar je dat in het verleden misschien minder gedaan zou hebben, omdat je je aanpaste. Ja, ik zei net, van, heb je daar spijt van? Maar het was een beetje als een grapje bedoeld. Maar er zit wel iets een kern van waarheid echter misschien achter. Nee, dat ik er spijt van zou hebben. Niet spijt van dat je van Nederlands bent, maar dat je wel vindt dat je misschien iets meer voor jezelf had mogen opkomen vroeger. Nou ja, ik heb er ook dankbaar gebruik van gemaakt, of misbruik. Ja, ja zeker. Ik bedoel, kijk, ik nog steeds vind ik dat het kan je ook tot voordeel strekken. Kijk, ik kom uit een traditie waar het heel erg om wij gaat en waar het heel erg om elkaar helpen gaat. Nou, dat is iets wat ik gewoon meedraag, wat ik aan mijn kinderen doorgeef, wat in mijn werk zit, de dingen die ik doe, heeft. Ja, dat komt toch uit een soort van traditie ook. Ja, ja. Het is niet alleen maar slecht. Maar het heeft mij ook geholpen. Dat het feit dat ik uit Suriname kom. Dat ik uit een niet-Surinaamse familie kom. Ja, ik heb al mijn vrienden, als mijn moeder weer roti kwam koken thuis. Ja, die vonden dat fantastisch en geweldig, tuurlijk. Weet je. Dus, ja. En ik zie ook wel weer, kijk, wat dat betreft leef je ook in een soort van twee werelden. Want ik zie ook wel weer dat als ik in Zuidoost rondloop. En, Amsterdam-Zuidoost. In Amsterdam-Zuidoost, inderdaad. Dat ik daar ook wel weer een kakker uit Zuid ben. Weet je, dus dat is ook wel weer ingewikkeld. Elitaire Surinamer. Nou, ik wil niet zeggen, nou, ik vind mezelf niet elitair. Maar je bent, doordat je in Nederland bent opgegroeid, als ik naar Suriname ga, ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat wij de eerste keer naar Suriname gingen. En dat iedereen mij na ging praten, omdat ik gewoon een Bakra accent had, hè? Een Hollands accent. En dat vond ik zo irritant. Daardoor heb ik al heel lang nooit Surinaams durven praten. Omdat ik dat doe met een Nederlands accent. Ja. En daar werd ik altijd om uitgelachen door iedereen. Ja. En dat is gewoon een ding. Het is gewoon eigenlijk ook een beetje wat heel veel Marokkaanse jongens in Nederland hebben. Van, weet je, toch een beetje tussen twee werelden leven. Waar hoor je nou eigenlijk bij? Waar, weet je, en ja, dat is voorwaar niet makkelijk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Even een geluid uit je studententijd, denk ik, hoop ik. Muziek, is het? Past het er een beetje bij? Ietsje eerder. Ja, nou, dus was je nog een puber. Ja, ja. Okay, weer Giorgio Moroder, hè? Ja, jij zegt het. Ja. Ja, dat gaat nog even door. Dit is natuurlijk Donna Summer met I Feel Love. I Feel Love, ja. Puberteit dan. In die tijd dan maak je de keuze voor wat je gaat doen, wat je gaat studeren, waar je heen wil. Mm-hmm. En dat was niet per se dan de meest. En je zegt van ik ben nu maatschappelijk ondernemer en je wilde mensen helpen. Nee, ik ben natuurlijk zoals iedereen begint. Als je gewoon afgestudeerd bent, wil je denk je van ik ga gewoon veel geld verdienen. Snel miljonair worden. Ja, dat zijn eigenlijk de dromen van iedere. Van iedereen die wat is het? Wat ben je dan? 2, 3, 4? Nou, ik was een stuk ouder hoor, toen ik afstudeerde. Maar dat is eigenlijk wat je wil. Ja. Ik ben bij KPN Telecom begonnen in de sales. Maar binnen anderhalf jaar was ik daar al weg. Want een corporate carrière was niet voor mij weggelegd. Hoe merkte je dat? Nee, dat op die dode gangen. En ik had het geluk dat dat ik bij een klein telecombedrijf kon gaan werken. Mm-hmm. En dat zat in Rotterdam. We deden 06-nummers. Vroeger had je de 06-nummers. En dat is begonnen met de sekslijnen en dat soort dingen. Maar wij deden de nette 06-nummers. Dus voor de banken en voor de weerlijnen. Dus dit is toen internet nog niet bestond. Yeah. Toen was jij nog niet, je was nog niet eens geboren. Mm-hmm. En, in 1991 werd het internet volgens mij kwam het. En toen ben ik geboren inderdaad. Nou hier. Ja. Dus ik weet nog mijn eerste IBM-computer. Daar zat een modem op. En dan moest je inbellen. En dan kwam je op Eudora terecht. En via Eudora moest je je mail versturen. Mm-hmm. En daar kon je ook nog een beetje zoeken naar dingen. Maar ja, er stond natuurlijk helemaal niks op. Maar in die tijd konden wij nog die 06-lijnen verkopen. Yeah. En bij dat bedrijf kwam ik terecht. En dat is eigenlijk mijn eerste stap in ondernemerschap geweest. Yeah. En pas later, na eigenlijk, was eigenlijk een beetje 10 jaar later... dat ik dacht van, nou, ik ben nu bijna 40. Wat ga ik doen met de rest van mijn leven? En toen is eigenlijk 15 op mijn pad gekomen. Ja, en doordat ik toen eigenlijk heb gekozen voor het maatschappelijk ondernemerschap... of eigenlijk iets doen waarmee je ook direct mensen helpt... Ik ben nooit meer van dat pad afgekomen. Er kwam weer een soort toevalligheid dan op. Ja, dat is puur toeval. Dat er Aikido of zo, weet ik veel hoe ze dat noemen... maar dat alles bij elkaar komt... Dat je zegt van nou, oké, ik kan goed ondernemen. Dat heb ik voor mezelf bewezen. Kom ik tekort? Ik kan alles doen wat ik wil. Maar misschien nu wel belangrijk dat ik ook iets ga doen... waar andere mensen ook beter van worden. Even luisteren naar Jamie Oliver bij de opening van 15 Amsterdam in 2004. Hartstikke idee. Tijd voor de officiële openingsceremonie. Natuurlijk is geestelijk vader Jamie Oliver de enige aangewezen persoon om dat te doen. Heel hartelijk Hollands welkom. Of course, to make 15 Amsterdam worth anything at all, it all comes from the heart and it's full of integrity, and these are the guys that are projecting it. We had the right chef, we had the right partners, we had sponsors, we had the government involved, we have the colleges and the lecturers that are here tonight involved. And if you get a chance to talk to the chefs today, the trainees in the white hats, they're incredible kids with a story to tell. This is the beginning. Thank you so, so much for coming here. Het was ontzettend leuk om dit te horen, zeg. Daar was je bij, denk ik. Ja, natuurlijk was ik daarbij. Ja, dat was geweldig. Dit is toch wel een van de hoogtepunten in mijn leven geweest. Ja, sowieso 15 doen. Maar, moeten we dat concept nog even wat verder uitleggen? Ja, misschien? Voor mensen die dat niet kenden. Ja, Jamie Oliver opende in 2003 een restaurant... waar hij jonge werklozen opleidde tot kok. En wij waren de eerste die dat deden buiten Londen. Ja. Dus eigenlijk de tweede 15 in de wereld. Ja, en wel echt chefwaardig eten. Echt ja, goed, het was echt goed eten, lekker eten. Johannes van Dam, de voorganger van Hiske Versprillen... die heeft ons ooit nog een 9-min gegeven... wat echt voor ons soort restaurant best heel goed was in die tijd. En we hebben gewoon ontzettend veel lol gehad. Ik heb dat destijds met mijn vriend Koen Alewijns heb ik dat opgezet... En door 15 zijn we heel lang gebroeierd geweest. Maar we zijn weer helemaal vrienden van elkaar. Dus ik kan dat nu gewoon gerust vertellen. Mm-hmm. En als ik eraan denk, het is echt gewoon zo ongelooflijk gaaf om dat te doen. Alles komt bij elkaar. En dan zo'n wereldstel als Jamie Oliver, weet je. Het is ook een beetje ego van mij, hoor. Maar het is ook wel gaaf om als die vent zegt van ja, my friends, Saril en Koen, weet je wel. Nou, het is gewoon fijn om door Jamie Oliver his friend genoemd te worden. Dat is ook wel heel eerlijk van je dat je dat doet. Het is gewoon ego. Ja. Want daarna is het maatschappelijk ondernemen, is dat ook ego? Kan dat ego zijn? Ja, dat is een interessante vraag. Ja, kijk. Ik vind als een maatschappelijk ondernemen altijd zo'n hele geitenwolle sokken connotatie, vind ik. Het moet nut hebben, het moet zingeving. Ik vraag me altijd af, wat is dat dan precies? Meer dan alleen geld verdienen, ja. Maar het wordt wel vaak wel gezegd door mensen die wel veel geld verdienen. Ermee. Ja, op een manier. Nou, ik kan je vertellen dat dat bij mij niet het geval is. Okay. Maar dat is het niet? Allemaal een hele dure MBA, laat ik het maar zo noemen. Oké, maar waar zit het ego? Ik weet het niet. Kijk je naar mensen die puur altruïstisch gewoon voor de wereld bezig zijn geweest. Moeder Teresa, iemand als Nelson Mandela, noem maar op. Je moet je afvragen in hoeverre daar. Ja, ik weet het niet. Waar moet je? Je moet toch. Er moet ergens een soort van drijfveer zijn om dit soort dingen te doen. Ja, misschien voor moeder Teresa was dat haar band met God. Weet ik veel. Maar ja, achteraf blijkt het een enorme heks te zijn geweest, weet je? Ja. Dus ik vind dat heel ingewikkeld. En tegelijkertijd denk ik van, als ik lees nu in de krant deze week dat heel veel jongvolwassenen aan het beleggen zijn en in bitcoins investeren. Mijn eigen dochter vraagt aan mij van, goh, ik heb een vriendje, mag ik 100 euro daarin doen? Ja, dan maak ik me wel serieus zorgen, want ik denk dan toch van, het is toch wel mooi om dingen met je handen te maken en dingen te maken die niet alleen jezelf toekomen, maar die ook voor een betere wereld. Ik ben al 57 jaar, vind ik het kapitalisme failliet. Dus mm-hmm. Ja, maar ik denk dat je daar ook wel een punt hebt. Ik denk ook wel dat het ook ergens verstandig is van je dochter, dat ze wel nadenkt over dat ze later wel iets te besteden heeft. Ik denk daar ook over na, want het is maar de vraag of er een pensioen voor ons over is, bijvoorbeeld. Dus er zit ook een verstandige kant in. En ik denk dat het goed is als jongeren gaan nadenken over geld op een manier. Want er is heel veel erover te leren. En als je goed geïnformeerd bent, dan kun je zorgen in ieder geval dat je een inkomen hebt. Je hebt er een podcast over, ik toch? Ja, toevallig wel, maar ik vind dat wel. Ik denk, er zijn inderdaad dingen waar je over kan zorgen kan maken. Ja. Maar ook jongeren die zijn ook best wel slim. En die kunnen ook wel zorgen dat ze ergens goed over ingaan. Ja, maar Milou, er zijn gewoon, ik heb het gevoel dat er gewoon straks niemand meer iets met zijn handen doet. Dat er een hele generatie opgroeit. Die denkt dat je door te beleggen in een bitcoin, dat je daarmee je geld gaat verdienen. Dat staat buiten kijf. Maar alleen, en ik snap gewoon niet dat mensen niet meer begrijpen dat we ook dingen gewoon met onze handen moeten doen. En dat ik is heb absoluut zo een waar. Diep respect maar als je voor zorgt dat je een soort inkomen hebt, dan geeft het je de vrijheid om dingen met je handen te doen. Ja, maar oké, okay, nou goed. Weet je, gaan we een andere keer over maar discussiëren. Nou, ik vind wel dat dingen met je handen doen. Ja. Nee, maar daarom ook dat maatschappelijk ondernemen, weet je. Dat vind ik gewoon echt, dat is gewoon, hoe kun je er nou voor zorgen dat gewoon wat we met elkaar doen, dat ten goede komt aan iedereen. Dus vind ik ook ontzettend mooi. Hè? Ik ben mede-eigenaar, partner bij Droog, hè? Wat ooit een designlabel was. Waar startende kunstenaars een platform kregen om gewoon hun eerste kunst te laten zien. Ja. Dat je er daarna rijk van wordt, et cetera. Er is nooit iemand van Droog rijk geworden, overigens. Maar dat maakt niet uit. En je ziet ook gewoon dat in dat bijvoorbeeld iets als 15, dat kan bijna niet in een kapitalistische wereld. Omdat de bank die vraagt je gewoon om de rentes te betalen. Ja, huurbazen, dat is ook ten onder gegaan, hè? En ja, het bestaat. Het bestond gewoon niet meer. 25.000 euro huur, ja, dan kun je beter een ander dingetje in dat pand zetten natuurlijk. Per maand, hè? Ja, het was pittig. Ja. Komt er zo'n big grabbers bedrijf als Facebook. En zeiden, wij betalen dubbele, geen probleem. Zet die jongens er even uit. Terwijl als je ziet wat je voor de wereld betekent, wat je voor mensen betekent, wat je eigenlijk voor de maatschappij als geheel betekent. We hebben 200 jongeren, hebben wij gewoon aan werk geholpen. Aan opleidingen, aan werk. Als je dat gewoon berekent, dat al dit soort mensen die eigenlijk niet in banen zouden terechtkomen, wat dat de samenleving oplevert aan geld. En dan economiseer ik het weer, waar ik een hekel aan heb. Maar zo moet je het aan mensen uitleggen. En dat vind ik onbegrijpelijk, want ik gun gewoon iedereen werk. Ja. Wat is dan een tegengif? Want ja, ben je de enige of zo? Nee, ik denk dat er een hele beweging gaande is. En dat hoop ik ook van harte. Die denkt van, dat moet ook echt anders. Ik zie hoe wij onze Zuid. Ik heb een markt opgezet in Amsterdam-Zuid. Ja, dat kan je heel commercieel gaan doen. Maar dat kun je ook gewoon met een stel vrijwilligers gewoon doen. En het is een hele professionele markt. Ja, the world of food. Nee, dat is the world of food. Maar ik heb de Zuidermarkt ook. Hè, En dat is gewoon een succes. Doordat er gewoon heel veel mensen in een buurt, die zetten hun schouders daaronder. En die zeggen van, laten we dit met elkaar doen. Mm-hmm. Want dit is tot nut, voor het algemene belang van mijn wijk. Ja. In plaats van dat er iemand zegt, weet je, ik ga er geld mee verdienen en jullie mogen me betalen. We hebben alles uitbesteed. Wat een stuk slimmer is om in die zin dat je er meer geld mee verdient, maar dat is natuurlijk funest voor al het andere. Als je alleen maar focust op het geld, dat begrijp ik. Ja. Waar wil ik naartoe? Ja, je had het net over drijfveer. Ja. Moeder Therese had een drijfveer. Ja, ja. Die gelooft in God. Ja. Wat is het bij jou dan? Ja, ja, dat is een levensvraag. Ik denk dat ik dat al een beetje heb gezegd door. Ja, ik kom uit een cultuur waarin het over wij gaat. Het gaat over familiebanden. Het zit ingebakken, dus. Ja, dat is een intrinsieke drijfveer. Het is een intrinsieke drijfveer, ja. Ja. Het kan ook niet anders, want anders word je ongelukkig. Nee, voor mij is het, er is geen andere weg. Ik kan dit alleen. Zodra ik merk dat ik iets aan het doen ben, waarvan ik denk van ja, weet je, daar gaan jullie heel erg rijk van worden. Terwijl heel veel andere mensen daar gewoon minder van worden, ja, dan haak ik af. Dat kan ik niet meer. Nee. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik keek even op de klok hoe laat het was. Ja. Sariel Thuis, dat is mijn gast namelijk, maatschappelijk ondernemer. Ik heb dit geluid nog. Een heel gezellig geluid. Een beetje cliché, zei ik. Ja. Dit muziekje ook. Jazz. Oeh, lekker jazz. Maar jij snapt wel waar ik naartoe wil, toch? Ja, ik snap het, ja. Ja, ik snap het. Ja, dit zijn etende mensen. Dit is gezelligheid. En voor mij ook een beetje de... Die andere drijfveer. Het geluid van de liefde. Ja? Ja. Ja, ook wel. Vertel, waarom? Nou ja, ik, mijn vrouw en ik, wij zijn al 32 jaar bij elkaar. We hebben elkaar leren kennen in Groningen. En wij zijn gewoon gek op eten. Dus toen ik haar vanavond vertelde van... ja, ik moet een geluid bedenken rond liefde. Toen heb ik gezegd, etende mensen. Ze zeiden, hoezo? Dan krijg je slappe jazz. Ja, sorry joh. Ik heb wel iets wat misschien dan nog beter past... als we het toch over de liefde gaan hebben. Ja. I need love, to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love. No, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. No matter how long it takes, but how many heartaches. Yeah, you can't hurry love. Van de ja, Supremes. Heerlijk. Hoort dat er ook bij? Ja, zeker. Dit was de muziek waarop mijn vrouw en ik elkaar hebben leren kennen. De muziek waarop ik haar probeerde het hof te maken. Mm-hmm. Maar ja, dit was letterlijk voor mij. Want you can't hurry love. Ik heb daar ongelooflijk lang achter de raam moeten zitten. Voordat het een beetje verkering werd. Voordat ze me serieus nam. Dus dat was... Waarom nam ze jou niet serieus dan? Ja, jeetje, moet ik dat hier op de Vaderlandse radio gaan vertellen? Ja, tenzij je het niet wil natuurlijk. Qua dames een slechte reputatie in die tijd. Vond men. En daar was ze voor gewaarschuwd. Dus, zij was een stuk jonger toen ze in Groningen kwam. Maar ik zag haar, ik dacht, ik was op slag verliefd. Je wist ze meteen. Dit is er. En het was er ook. Ja, nog steeds. Ja. 32 jaar, zei je. 32 jaar, ja. Een zeldzaam verschijnsel, een huwelijk dat goed loopt. Of blijft goed lopen, toch? Het is een afnemend verschijnsel. Een derde van de huwelijken dat eindigt. Ja, maar dat is al, die een derde is al, dat hoor ik al 30 jaar. Dus klaar, dat vind ik dan nog, ja, dan dat, is het nog redelijk stabiel. Redelijk stabiel. Ja. En mensen worden ook steeds ouder natuurlijk. Zeker, dus, zeker. Nee, je moet ook... Ik tel mijn zegeningen. Mm-hmm. Ja, zeker. Want ik bedoel, ik zie ook in mijn omgeving dat het niet goed gaat. Maar het is gewoon een... wat is het geheim? Wil je het geheim weten, Milou? Denk het. Nee, je moet gewoon iemand vinden die leuke dingen doet. En interessante dingen doet. En waar je een goed gesprek mee kan blijven voeren. Zijn er ook geen open deuren bij? Ja, het is oké. Het is een open... nee, maar het zo simpel is het. Sorry. Ja, ja, maar het zo simpel. Sorry, maar dat is mij nog niet gelukt, hoor. Oh, ja. Maar goed. En ik vind eigenlijk ook... Misschien kunnen we niet liefde ook op een bepaalde manier meer gaan zien als iets wat je soort, ja, een soort vriendschap. Ik heb ook meerdere vrienden. Nou, mijn nou, zo wil je het. Dat het niet, ik wil het dat niet zo één op één is. Ik weet ook niet of ik het kan. Ik zou ook wel jaloers worden, denk ik. Weet ik niet. Ja. Maar het is ergens ook beklemmend. Ja, nou, misschien past het ook wat gewoon wat meer. Zitten wij gewoon wat traditioneler in elkaar. Hè? Wij zijn... Maar ik vind het dus ook wel heel mooi als je echt een grote liefde hebt. Dat is toch prachtig? Ja, dat is ook zo. Maar het is ook, ik wil niet zeggen, want ja, je kan zeggen, het is ook hard werken. Maar dat is ook. Dat kan ik ook niet zeggen. Het gaat eigenlijk, het gaat vanzelf. Maar we kunnen gewoon lekker onze dingen doen. En ons leven leiden. En onze carrières maken. Elkaar. Mm-hmm. Ja, elkaars draken zien. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je, ja, mensen hebben gewoon nou eenmaal hun ding en hun zwarte kanten. En ja, die moet je omarmen. Zodra je daartegen gaat vechten, omdat iemand anders dingen heeft waar jij niet van houdt of die jij niet waardeert of wat dan ook. Ja, dan ga je iemand proberen te veranderen. En dat is zinloos. Dat kan niet. Mensen zijn zoals ze zijn. We zitten natuurlijk steeds meer, nou niet natuurlijk, maar dat denk ik, in een wereld waar alles perfect moet zijn. We moeten er perfect uitzien, we moeten perfecte carrière hebben. Dus onze partners moeten ook perfect zijn. Ja. Dus heb ik hem daarom nog niet gevonden. Ik heb ongelofelijke medelijden met jullie generatie, met jouw generatie. Ik ook. Want jullie krijgen een soort van perfecte wereld voorgeschoteld. En wij komen uit een tijd dat dat gewoon allemaal niet was. Het was gewoon de keiharde realiteit waar je mee werd geconfronteerd. Er werd niets geretoucheerd, er werd niets gefotoshopt. Maar dan snap ik nog niet waarom je medelijden met mij hebt. Want eigenlijk, je zegt, we hebben een perfecte wereld. Nee, en want jullie jij komt er, jullie denken dat er een perfecte wereld is. Maar die is er niet. Dat is een schijnwereld. Dat dus is de wereld... we zijn opgevoed in tropische aquaria en we komen straks in de Noordzee. Dat is, ik ben bang van wel. En ik denk dat daar ook veel millennials gewoon mee worstelen. Overigens worstel ik ook met millennials, hoor, moet ik zeggen. Ik moet nog leren verhouden tot millennials. Ik merk dat op kantoor ook. Maar dit gaat wel goed, toch? Ja, dit gaat uitstekend. Oké, maar wat merk je dan op kantoor? Nee, ja, ik merk het niet allemaal. Maar het is toch een bepaalde arbeidsethos is er. Die is gewoon anders. Mensen die, weet je, kijk. Als ik op zondagavond gebeld word door iemand. Dan ga ik echt niet zeggen van bel me morgen maar terug. Want dan ga ik het voor je doen. Ik merk gewoon dat de jongere mensen waarmee ik werk zijn heel erg duidelijk in dit is werk en dit is privé. Terwijl ik het gevoel had dat in mijn tijd liep dat allemaal veel meer door elkaar, weet je. Ik merk dat op mijn werk dat heel erg gescheiden is. En niet iedereen. Maar ik kom ze wel tegen van ik denk van nou, ik kan hier niks mee. En ik hoor het van meer mensen van mijn leven. Ik word ook boomer genoemd op kantoor. Maar ik ben een vroege boomer dan, denk ik. Ja, oké. Ik had juist het idee dat millennials heel erg hun werk en privé, dat is helemaal niet gescheiden meer. Nou ja. Het is wel grappig, want als ik dan... Ik zie dan bijvoorbeeld de jongens van Tony Media, die huren bij Droog. Ja, ze maken bijvoorbeeld dezelfde van Sander Schimmelpenning. Sander Schimmelpenning, inderdaad. Die maakt zelfs podcast. En Aaf en Mark Marie. Ja, precies. Die doen iets. Ja, die. Ja. En daar lopen gewoon alleen maar... alleen maar hele jonge mensen. Maar ik, ja, het is niet zo. Ja, nee, ik vind. Het is misschien ook licht. Het ligt vooral aan mij. Ik denk niet dat het aan de millennials ligt, hoor. Maar, nou, ik weet niet, hoor. Ja, maar goed. We zijn ook best wel leeg, hoor. Eigenlijk. Nou ja, ik weet niet of het leeg is, maar jullie. Er zit wel. Dus het zit wel een bepaalde leegte in. Nee, maar ik geen even. Ik wil niet. De jullie wij en dat heeft geen zin. Maar. We moeten verbinden. Als ik ben niet opgegroeid. Als ik een plaatje wilde, dan moest ik ervoor sparen. Hè, een singeltje. En dan had ik, me kostte €5. En dan had ik één singeltje. Dat was Kung Fu Fighting. Mijn allereerste singeltje. Van, ik ben even zijn naam kwijt. Jullie hebben Spotify, noem maar op. Daar zijn jullie mee opgegroeid. Ja. Jullie hebben alles tot je beschikking. Ja, nou, sorry, als ik een huis wil, Nee, dat is ook heel waar. Dan kan ik wel... Je hebt gelijk. Wat zal ik anders gaan doen? Je hebt gelijk. Ik maak er gewoon... Ik sla het te plat. Je hebt helemaal gelijk. Nee, maar dit is overigens wel de manier waarop de podcast die Nadia en ik doen ook wel vaak gevoerd wordt. Anders is het gesprek ook niet leuk. Als je overal maar de nuance inlegt, dan... Nee, dat is ook zo. Ik neem je ook niks kwalijk verder, hoor. We gaan straks wel gewoon een haverlatte drinken, goed? Ja, lekker. Ja, laten we dat gaan doen. Maar wat we eerst gaan doen is een podcast bespreken. We hebben allebei geluisterd naar Het Laatste Avondmaal. Zeker. Van Samuel Levy. Ja. En zullen we anders eerst even luisteren hoe de aflevering die we hebben geluisterd met Kai Butt. Ja. Hoe die begint. De baas van Sea Palace. Sea Palace in Amsterdam. Kijk, de bel. Het is een mooie zonnige dag vandaag. Hey Samuel. Hey man, leuk dat je er bent. Ja. Kijk, je hebt er gewoon een hele grote delivery tas bij je. Ja, we hebben gewoon de hele COVID-periode bij delivery gedaan. Hebben jullie ook echt zelf gedaan? Ik heb zelf ook nog een paar keer gereden inderdaad. Echt? Ja. En dan ook op de fiets of? Op de fiets ook, ja. Ja? Wauw. Dit is Kai Butt. Hij is eigenaar van mijn favoriete Chinese restaurant in Amsterdam. Sea Palace. Als kind liep ik er vaak met mijn vader aan voorbij. Die deed dan een beetje laatdunkend over de Chinese keuken, omdat hij alleen de dorpschinees kende. Toen ik voor het eerst bij Kai at, waren in één keer al mijn vooroordelen over Chinese eten voorbij. En sindsdien zou ik wel iedere dag Chinees willen eten. We maken vandaag een traditioneel Chinees feestgerecht. En bovenal het favoriete gerecht van zijn vader. Ja, mijn vader altijd heel graag. China was natuurlijk gewoon een heel erg arm land, ook op het moment dat hij vertrok. Ja. En vlees was gewoon echt een luxe product. En wat ik wil koken is een varkensvleesproduct, wat eigenlijk tijdens de feestdagen alleen maar werd gegeten. Want ja, dat was zo'n luxe product, dus varkensvlees of vlees had je alleen maar als het gewoon als je een feest had. Maar later had mijn vader natuurlijk gewoon goed, dus dan at hij als hij het wilde, dat. Ja. Of was een recept voor de feestdagen in deze aflevering. Ja. Hoewel het wel ingewikkeld is. Tenminste, zo klinkt het. Ja, ik... Hij moet eerst een uur lang koken. Ja, je moet het weken in water en dan koken. Frituren. Dan frituren, je moet dan het insmeren. En dan moet je ook nog yams, geloof van die grote wortels. Daar moet je ook nog wat mee doen. Dus, die grote wortels. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik beluisterde vandaag voor het eerst. En ik vind het wel grappig. Kijk, ik word altijd een beetje in die foodhoek word ik altijd geduwd. En dat komt nu doordat ik 15, dus ik krijg nu ook weer dat ik hiernaar moest luisteren. En op zich, nou prima. Oh, sorry. Nee, dat geeft niks. Maar ik vind het heel leuk. En nogmaals, ik vertelde in het begin van de uitzending al. Ik vind Samuel gewoon een leuke gast die gewoon mooie dingen doet. Ik vind het een leuke onderhoudende podcast. Ja, oké. Okay. Maar werkt het ook, vind je? Want er zijn natuurlijk heel veel kookprogramma's. En dan zie je het ook bij. Het werkt altijd enorm de eetlust op, in ieder geval bij mij. Ja. En hier, je moet het zonder beeld doen. Ja, klopt. Maar ik vind dat het, je hoort de pannetjes spetteren en je ziet een wokpan voor je. Je ziet hoe daar gekookt wordt. Je ziet het voor je. Ik vind dat hij dat heel knap gedaan heeft. Ja. En ik vond het ontzettend leuk. En weet je wat ik helemaal gaaf vind? Hij heeft gewoon waarschijnlijk een opdracht van Crisp gekregen om dit te maken. En dat is de sponsor. Je hoort ook dat het goed in elkaar zit. En dat er gewoon tijd en geld in zit. Kijk, ik, Nadia en ik gaan in de studio van Tony zitten. Wij krijgen iemand die Olaf, die ons altijd helpt met de productie. Die zit achter de knoppen. En ik doe een beetje de redactie. Nadia komt binnen met wat lekkers. En dan gaan we gewoon zitten kletsen. Ja. Ik krijg gewoon drie kwartier of 50 minuten aan footage krijg ik. En die zet ik gewoon zo, boep. Zet ik op. Er wordt niet ingeknipt. Ik hoor het. Ja. Ja, en weet je, dat is gewoon de manier waarop wij het willen doen. En wat ik er leuk van vind, is dat je toch dat is het leuke aan podcast. Je krijgt een inkijkje in het hoofd van andere mensen die je niet dagelijks spreekt. Nou, ik spreek jou en Nadia niet dagelijks. En het is echt weer wat anders dan twee millennials met een podcast, toch? Als ik ze er even bij mag slepen. Ja, zeker. Dus het is, ik vind het hartstikke leuk. En de geluidskwaliteit is goed. En jullie hebben een leuke dynamiek. Dankzij Tony Media. Dankzij Tony Media. Ja. En jullie hebben een leuke dynamiek. En jullie bespreken de actualiteit. Want dat, jullie hebben gehoord, dat is belangrijk. Moet actueel zijn en urgent. Ja, ik heb wel geluisterd. Ja, nee, goed man. Ik ben heel blij. Ik ben heel blij. We hebben toch nog een luisteraar. Het naadje maar, van de thuis. Het naadje van de thuis. Nee, misschien kijk, nu dat, meer. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat we. Ja, ik lees ook wel van hoe maak je een podcast. En dan krijg ik allemaal van die nieuwsbrieven. En dan ga ik even kijken, weet je wel. Dus ja, dat passen we dan toe. Maar ja, weet je, uiteindelijk. We doen het vooral voor de lol. Ja. En het is. En ik vind het ontzettend leuk om Nadia één keer per week te zien. En zij mij. Nou, dat is al een hele goede basis om dingen te doen. En wat belangrijk is, kijk, wij willen gewoon bepaalde dingen bespreekbaar maken. En dat is natuurlijk iets heel anders dan de podcast die we net hoorden. En weet je, voor alles is een markt, om het maar zo te zeggen. Ik zou het leuk vinden om wat meer. Laat ik het zo stellen. Ik vond het heel leuk. Ja. Ik vond het heel leuk om te horen het verhaal van deze jongen, Chinees-Nederlandse jongen. In het laatste avondmaal. Over zijn vader, hoe die van China naar Hongkong is gezwommen. Dus het wordt een heel menselijk verhaal. En uiteindelijk gaat het daarom. Kijk. Zomaar eten, boeien. Precies. En dat haalt hij wel in elke aflevering. De laatste avondmaal. Ik heb meer geluisterd. Okay. Is het ook, vind ik de toegevoegde waarde ook nog wat persoonlijke gesprek? Ja, dat maakt het leuk. Ja. Goed om te luisteren. Ja. En niet te lang, dat is ook fijn. Precies. Maar volgens mij is het een half uur of zo. Ja, dat is heel goed. Ja. Nou, helemaal mee eens. Ja. Dat is maar goed ook, want we hebben ook geen tijd meer om in discussie te gaan erover eigenlijk. Oh. Is het alweer bijna voorbij? Het is er bijna voorbij. Jeetje, mineetje. Weet je hoe we normaal gesproken afsluiten? Nee, ik heb geen idee. Vertel. Met muziek. En dan is het de soundtrack van je leven. Waar we naar gevraagd hebben. En ja, twee nummers. Maar eentje ervan hebben we al gehoord. Dus het wordt Fleetwood Mac met Don't Stop. Vind je dat goed? Ja, vind ik een heerlijk nummer. Heb je nog in één zin waarom dit nummer? Omdat dit de eerste LP was die ik goed beluisterde als jochie van 11, 12. Oh. En ik heb hem stuk gedraaid. Oké, nou dan gaan we dat nu doen ook. Goed luisteren in ieder geval. Een stuk draaien, dat zal ik niet doen. Na nu kunt u nog luisteren naar het NOS-journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. Dank Sariel Thuis dat je mijn gast wilde zijn. Dat was superleuk. Vond ik ook. Hier is Fleetwood Mac met Don't Stop. NPO Radio 1.